İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin 15. programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'un temizliği ve çöpçüleri. Konuğumuz bu konuda Tanzifat-ı İstanbul adlı Fatih Güldal'la birlikte yazdığı bir kitabı da olan araştırmacı Mehmet Mazak. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Her programda olduğu gibi biz Kansu ile bir kısa giriş yapacağız. Sonra sözü konuğumuz Mehmet Bey'e bırakacağız. Konumuz temizlik ve çöpçüler dedik. Temizlik yani eski deyişle tanzifat. Mehmet Bey'in kitabı da buradan alıyor adını. Her zaman kalabalık ve gözde bir kent olan İstanbul'un önemli meselelerinden birisi olmuş. Osmanlı'nın eski dönemlerinde İstanbul'un temizliği Tahir Subaşısı ya da çöplük başı da denilen çöplük subaşısına emanetmiş. Sokakları ona bağlı çalışan arayıcılar temizliyordu bu dönemde. Arayıcı esnafı denilen bu ekip diyelim çöpleri topluyor, merkezi yerlerin temizliğini sağlıyordu. Ama sokak aralarının, çarşıların temizliği önemli ölçüde halka emanetti, halk tarafından yapılıyordu. Subaşı da bu temizlikleri denetlemekle sorumluydu, yükümlüydü. Çarşıların temizliğinden esnaf ketüdası, mahallelerden de mahalle imamı sorumluydu. Kışın seller, buzlar ve çamur, yazın toz, toprak ve çürüyen çöpler her zaman uzun yıllar diyelim en büyük sorun oldu. 1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırılınca subaşılık da ortadan kalktı. Böylece temizlik işi önce ihtisap nezaretine, onun da lağvedilmesiyle zaptiye nezaretine bağlandı. 1854'te çıkartılan şehremaneti nizamnamesi ile de bugünkü gibi bir belediye görevi üstlenen şehremanetine bağlanmış oldu. Kansu? Evet, belki de bu sistem değişikliği nedeniyle belki de kentin daha da kalabalıklaşmasından ötürü İstanbul'un temizlik sorunu 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra daha da artmış. Dönemin yabancı seyyahlarının da İstanbul'u anlatan ve yerli kaynakların da zaman zaman özellikle sokak aralarındaki çöp yığınlarından, çamur birikintilerinden, hatta kedi köpek fare ölülerinden bahsettikleri çok sık görülüyor. İstanbul'da günümüzdeki gibi çöpçülük teşkilatının oluşturulması 1868'de mümkün olmuş. Şehremaneti yeni bir organizasyona giderek Tanzifat Amelesi adlı aylıklı görevliler istihdam etmeye başlamış. Bunlar ana caddelerin temizliğinden sorumlu ve mahalle işleri eski usul temizlenmeye devam etmiş. Evdeki çöpler sokak aralarında tahta el arabalarıyla dolaşan çöpçülere ufak bir ücret ya da bahşiş karşılığı veriliyormuş. Kadıköy'de mahalle aralarında eşeklerin çektiği çöp arabaları göze çarpıyor o dönemde. 1893'te şehrin temizliği için çoğu arabalara koşulu 440 hayvan istihdam edildiğini öğreniyoruz örneğin. Ama İstanbul'da imkanlar hep kısıtlıymış. 1896'da paraları ödenmediği için şehri memleketlerine dönmekle tehdit eden çöpçülerin belki de ilk çöp grevi yaptığını söyleyebiliriz. Şimdi daha fazla uzatmadan sözü konuğumuza devredelim ve İstanbul'un uzun temizlik tarihinin detaylarını Mehmet Mazak'tan öğrenelim. Mehmet Bey, sorulara şöyle başlayalım diye düşündük. İstanbul'da en eski temizlik görevlileri yani çöp çıkaran da denilen arayıcı esnafı nasıl çalışıyordu? Nasıl para kazanıyordu? Kıyafetleri veya alet edevatları neydi? Şimdi tabii özellikle 29 Mayıs 1453'te İstanbul'un fethiyle birlikte zaten İstanbul o günde büyük bir şehir. Muadillerine baktığımız zaman bu şehrin tabii ki bir dezenfekte temizliği önemliydi. O dönemde belediye işleri kadılık marifetiyle ilk Hızır Çelebi malum İstanbul kadısı ona bağlı olarak çöp subaşısı vardı. Onun elinde çalışan arayıcı esnafı dediğimiz bir esnaf grubu vardı. Bunların tabii hemen İstanbul fethiyle olmasa bile 16. yüzyılın ortalarında yani 1550'lere baktığımızda 600 civarında İstanbul'da arayıcı esnafının olduğunu kayıtlarda görmekteyiz. Tabii arayıcı esnafı ben bu temizlik serüvenimizi İstanbul'un fethinden itibaren günümüze kadar temizlik serüvenini dört başlıkta topluyorum. Birincisi klasik dönem dediğimiz Osmanlı döneminde arayıcı esnafıyla yapmaktaydı. Sonra 1854'te Şehir Emanet'in kuruluşuyla birlikte tanzifat amelesi 1900 Cumhuriyet'in ilk yıllarda dikkat ederseniz şey vardı 50'li yıllar 60'lı yıllara kadar çöpçü deniyordu bunlara. Günümüzde de temizlik amelesi yani ya da temizlik işçisi deniyor belediyeler bünyesinde. Tabii bunların hepsinden ilk bu dört kategoriyi belirttiğim arayıcı esnafının fonksiyonu, çalışma şekli diğer hiçbirine benzemiyor. Şöyle ki normalde bugün kamunun yerel yönetimlerin en büyük gider kalemlerinden bir tanesini temizlik işleri oluşturmaktadır. Çünkü belediyelerin en kalabalık müdürlüklerinden biridir. Aynı şekilde büyükşehir yasasında da büyükşehirlerinde en çok eleman personel istihdam ettiği alanlardan biridir. Ama o klasik Osmanlı dönemimizde fetihten itibaren az önce de sizlerin de ifade ettiği gibi 1826 İhtisap Ağalığı ve en son Şehir Emaneti kuruluşuna kadar ki geçen süreçte arayıcı esnafıyla bunlar yapıyor. Arayıcı esnafı bir defa devletten yani herhangi bir kadılıktan ya da devletin herhangi bir kurumundan maaş almıyor. Herhangi bir ücret almıyor. Tam tersi ne yapıyorlar bunlar? Diyelim ki Beyoğlu veyahut da Üsküdar kadılığı, Beyoğlu, Üsküdar işte ya da Eyüp o bölgede kadılıkla yönetildiği için o bölgenin mahallesine göre mahallenin halkının orada yaşayan insanların işte zengin fakir durumuna göre bunlar buraları yıllık olarak ihaleye giriyorlar. Ama kim çok verirse iş adamları o dönemin şartlarda kim çok mesela devlete ben yıllık şu kadar vereceğim dediği zaman kim çok verirse ihale onda kalıyor. Yani mesela 16. yüzyılda baktığımız zaman 60 bin akçe yıllık İstanbul kadısına bir bedel ödeniyor temizliği yapmak için. Ha bunlar ne yapıyordu bu arayıcı esnafı? Çöplük subaşısına bağlı olarak bunlar mahallede, sokakta işte topladığı bütün şeyleri, konaklardan, evlerden, saraylardan bütün bu topladıkları şeyleri bunlar matruş ve keçe külah giyerlerdi bunların hani giydiği şeyleri de sormuştunuz. Ellerde muhakkak bir çapa, demir kazma, ağaç muhakkak bir bulundukları yerde bir ağaç tekne olurdu. Bunlar zembil taşırdı. Sırtlarında küfelerle, zembillerle dolaşırlardı ve bir de az önce şey yaptığınız gibi eşeklerle, katırlarla sokak aralarına girdiği için bunların üzerinde harar dediğimiz ya daha geniş çöpleri taşıma şeyleri olurdu. Bunlar taşımış oldukları çöpleri o dönemin ya Haliç kenarında ya da deniz kenarındaki bir yerde tanzifat iskeleleri dediğimiz ya da işte temizlik iskeleleri dediğimiz iskeleler var. Buralara getiriyorlar ve burada o işte ağaçtan oyulmuş teknelerin içerisinde bütün bu topladıkları çöpleri yıkıyorlar, ayrıştırıyorlar. İçerisinde değerli olan ve geri dönüşümü olan malzemeleri ya da çöpleri topar aldıktan sonra bunların hepsini mavnalarla, temizlik mavnalarıyla adaların açıklarına götürüp denize atıyorlardı. Bu şekilde bir sistem vardı. Yani günümüz şartlarında en önemli şey klasik dönemde devlet bunlara herhangi bir ücret ödemediği gibi tam tersi bu aracı esnaf grubundan ya da o iş adamlarından para alıyorlardı. Devlet para kazanıyordu. Peki burada tam da güzel bir noktaya geldiniz. Kitabınızda bu konuda çok sayıda belge var. Fermanlar, nizamnameler, mektuplar, raporlar. Ama hemen biraz önce ayrıştırılıyordu bir kısmı dediniz. O dönemin İstanbul'unun çöplerine neler yani insanlar nelerden neleri atıyor? Çöp olarak neler adlandırılıyor? Onlardan bahsedebilir miyiz? Tabii yani sonuçta hep o dönemin evlerinde kullanılan ne bileyim işte mutfakta kullanılan malzemeler bir defa kimyasal atıklar yok. Yani siz de bilirsiniz ağırlık olarak o dönemde mesela şimdi yemek yağlarını düşünelim, kullandığımız yağlar. Hakikaten bugün suya döktüğün zaman bu çok ciddi bir problemdir. Ama hep hayvansal atıklar ağırlıklı kullanıldığı için ve doğal atıklar, doğal gıdalar, ürünler çok kullanıldığı için deniz bunları çok rahatlıkla eritebilmekteydi. İkincisi de denizin en büyük düşmanlarından birisi bugün kimyasal malzemeler, naylonlar ve benzeri ürünler. Kimyasal ürünler bunları deniz suyu eritemez, hiçbir şekilde eritemiyor. O dönemin şartlarında bunlar olmadığı için de deniz bu toplanan çöpleri, ayrışan şeyleri adaların açıklarına döküldüğünde çok rahatlıkla bünyesinde eritebiliyordu. Evet. Peki hemen kısacık şeyi de alalım sizden. Şimdi bu tabii İstanbul'un geneliyle ilgili anlatıyorsunuz. Bir de sarayın temizliği var. Orayı da es geçmeyelim. İstanbul'da sarayın temizliğini kimler yapıyor? Bununla görevli olan şöyle, kimler? Tabii şöyle saray ve devlet erkanına ait konakların temizliğini mezbelekeşin dediğimiz yine bir aracı esnafına bağlı bir esnaf grubu yapmaktaydı. Mezbelekeşin deniyordu bunlara. Mezbelekeşin. Peki sarayın çöpleri için yani herhalde o zamanlar ısınmayla ilgili bir takım hani kömürdür, odundur, soba borulur falan bunlar çöp olarak çıkıyor herhalde karşımıza değil mi saray için? Evet. Peki şimdi tabii bu şey arayıcı esnafı çok enteresan bugünden baktığımız zaman hakikaten farklı bir usul ama yine baktığımızda neler çöp atılıyordu dedi ya Kansu o sizin kitabınızdan öğrendik tabii daha çok orada detaylı anlatıyorsunuz özellikle 19. yüzyıl tanıklıklarında hem Türkler hem yabancı seyyahlarda bambaşka bir şey var. Yani temizlik anlayışı diyeyim. Hani sokaklar çamur deryası, çöp yığınlarından bahsediliyor. Ondan sonra herkes şeyden dertli. Kedi, köpek, fare leşleri ortalıkta bilmem ne diyorlar. Böyle sokakta saç kesenler falan. Ama bunları engellemek için de sürekli bir çaba var. Bir takım nizamnameler yayınlanıyor. Evet. Bir takım şeyler işte ne bileyim mektuplar yazılıyor, talimatlar veriliyor vesaire. Bir mücadele sürüyor. Peki bunlara mesela bir yaptırımı var mıydı? Yani çevresini yeterince temiz tutmayan, işte var. İçeri çöpü işte kaldırmayanlara karşı ne yapılıyordu? Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Tabii aslında çok güzel bir konuyu ifade ettiniz. O klasik Osmanlı dönemi dediğimiz hani arayıcı esnafının olduğu dönemde aslında o dönemin seyyahlarının şeylerine baktığımız zaman buradaki İstanbul'u anlatan ifadelere 18. Evet. yüzyıla kadarki olan bölüm gayet İstanbul'un temiz, pak ve olduğundan bahsederler. Özellikle Türklerin ve Osmanlı'nın bu konudaki hassasiyetinden bahsederler. Ama 1826'daki şeyin arayıcı esnafının iktisap ağalığına bağlanmasıyla ve şehir emanetin kurulması döneminde yaklaşık orada bir 50 yıllık bir dönem var ki bu 1870'lere kadar geliyor. Hakikaten içinden çıkılmaz bir hal alıyor İstanbul. Ve bunu 100 yıl işte oradan da bahsedelim. 1854'te şehir emanetinin kurulmasıyla birlikte tamamen bu arayıcı esnaf sistemi lağvediliyor ve burada tamamen belediye bünyesinde İstanbul'un temizliği çözülmeye çalışıyor. Ama inanılmaz zorluklar yaşanıyor. Ya düşünün siz 4-5 asır boyunca bir sistem üzerinden İstanbul'u temizlemişsiniz. Birden yeni bir sisteme geçiyorsunuz ve bunlar artık memurlar, tabiri caizse işçiler, belediyenin, kamunun çalışan işçiler oluyor. Hiçbir zaman, şimdi özel sektörde de öyle değil midir? Şimdi özel sektöre baktığımız zaman insanlar son şey demine kadar sizden faydalanırlar. Size iş veren sizin her türlü imkanınızı sağladığı gibi ama her türlü de sizin iş gücünüzden faydalanır. Ama maalesef işte kamuya o dönemde de belediyeler bünyesine geçmesiyle birlikte bir 50-60 senelik bir bocalama dönemi var. Yüzyılın başına kadar bu ciddi şekilde sıkıntı yaşanıyor. Tabii kentin büyümesinin de etkisi olmuştur muhtemelen değil mi Mehmet Bey? Yani kent de büyüyor 19. yüzyılda. Daha yoğun sık bir yerleşim oluşuyor. Sokak araları vesaireler. Sistem de değişiyor ve bir kabusa dönüşüyor. Ama yine ben sizin kitabınızda görüyorum. Çok ilginç şeyler var. Mesela camiler, medreseler gibi kamu mekanlarının temizliği için özel bir takım tedbirler alınıyor. Vakfiyelerde bunların yeri var filan. Fakat mesela bir mektupta var, bir medreseye gidiyorlar. Çöp yığını var. Öğreniyorlar ki çöp yığını 3 yılda bir tasfiye ediliyormuş. Fatih'teki medrese biliyorum. Evet. Siz de detayını ben şimdi hatırlayamadım. Yani böyle evet. Biraz bir bilgianelik de var sanki o dönemde bir şeyde halkta çere çöpe karşı. Ben böyle bir izlenime kapıldım. Peki bu biraz bunu anlatır mısınız? Bu camiler medreseler nasıl temizleniyor? Onların ayrı bir sistemi var mıydı? Şimdi bir defa hani İstanbul'un o dönemdeki genel temizliği az önce arayıcı esnafının yaptığını söyledik, belirttik. Mesela çarşıların temizliğinden orada gedikli dediğimiz avarı sandığı üzerinden bunların bedelleri ödeniyor. Çarşı esnafı sorumlu. Şimdi bizde bir lonca sistemi var. Daha önceden ahilik teşkilatı gibi klasik Osmanlı loncalar var. Ki oradan avarı sandığından ödenmektedir. Ama dini yapılarla ilgili biraz sizin ifade ettiğiniz gibi biraz farklılıklar arz etmektedir. Aslında sizin verdiğiniz örnek tam da o şey değil. Bütün medreseleri, bütün camileri bu kapsamıyor. Ama belli sıkıntılar olan yerler var kuşkusuz. Evet, bunu belirtmekte fayda. Bir de şeyi paylaşayım burada. Hani siz demiştiniz bu temizliği yapmayanlara ne yapılıyor diye. Ha. Evet, bunlara kürek cezası veriliyor. Bak bu çok önemli. Yani görevini yapmayan aracı esnafı, sokakların, meydanların temizliğine sorumlu kişiler yerine getirmediği zaman bunlara kürek cezası veriliyor klasik dönemde. Bayağı ağır da yaptırımlar var işini yapmayanlar ya da ortalığı temizlemeyenler için. Var. Peki demin değindiniz, onu biraz daha açalım. Çok yine bugünden baktığımız zaman enteresan çöplerin denize dökülmesi. Bayağı bunun bir sistematiği var, iskeleler var, temizlik iskeleleri oralardan yükleniyor, atılıyor. Ve bu klasik dönemde böyle, yani 500 yıl böyle devam ediyor. 1950'lere kadar, değil mi? Ne zaman vazgeçiliyor İstanbul'un çöpünün denize atılmasından? Siz onu çok güzel anlattınız. Kimyasallar da işte 1950 naylonlar falan da çıkıyor herhalde. Onların da etkisi oluyor. Ne oluyor da vazgeçiyoruz biz çöpümüzü denize atmaktan? Çünkü artık tanzimat iskelelerden götürüp de mavnalarla adaların ilerisine ya da belli yerlere döktüğümüz şeyleri artık deniz bunu kaldıramıyor. Belli bir rüzgarın da etkisiyle, dalgaların da etkisiyle tekrar şehre, kıyıya doğru bunları vermeye başladığı için bunlardan vazgeçiliyor. Ondan sonra daha ziyade hani hepimizin de hafızasında 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda işte bugün Yakacık'taki Uğur Mumcu'da Ümraniye Hekimbaşı'ndaki patlamaları biliyoruz. Belli bir çöp alanı oluşturdular. Artık şehirlerde biriken çöpler şehrin yakın bölgelerindeki çöp alanlarında toplanmaya ve oralarda depolanmaya başlandı. Bu sadece mesela bu gelenek hala Anadolu'daki birçok küçük ilçede ve illerde bu devam ediyor maalesef. Eğer geriye mesela bugün büyük İstanbul'da hakikaten bu çöpten geri dönüşüm enerji elde ediliyor, gübreler elde edilen fabrikalar falan kuruldu ama hala Anadolu'nun küçük bölgelerinde bunları görmekteyiz. Evet. Peki 20. yüzyıla geldiğimizde Cemil Topuzlu'nun şehri yönettiği dönemde çöpçülerden umumi tuvaletlere ve sokakların yıkanmasına kadar pek çok konuda bazı atılımların yapıldığını görüyoruz. Ama neticelenmiyor. Neden neticelenmiyor? Savaş mı var? Evet, hikaye de burada başlıyor. Hepimiz şöyle hafızamızı bir geriye dönüp düşünelim. Osmanlı 2. Abdülhamit tahttan indirilmiş. 1912'de Balkan Savaşı var. Birçok cephelerde savaşıyoruz. Şimdi 1912'deki Balkan Savaşı'nda bir de Balkan Savaşı'ndan sonra Balkanlardan çok ciddi şekilde bir göç alıyor İstanbul. Ve biz o Balkan Savaşı'nın bir şekilde Cemil Topuzlu Paşa kurmuş olduğu çok güzel bir sistem var. O dönemdeki Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kuruyor, şehir emaneti bünyesinde. Fakat asıl sıkıntı şurada 1914'te başlıyor. 1914'te bir taraftan Çanakkale cephesi var. Bütün cephelerde Osmanlı mücadele ediyor. Artık Cemil Topuzlu Paşa'nın kurmuş olduğu ara sözler dediğimiz atlı temizlik araçları vardır, arabaları vardır. Bu askeriye bütün atlara el koyuyor. Bütün eli silah tutan, güçlü, kuvvetli, sağlıklı erkeklere, askere, cephelere gönderiliyor. İşte o dönemde Cemil Topuzlu Paşa tarihimizde ilk defa bir şey yapıyorlar. Şehir emaneti bünyesine kadın temizlik amelileri alıyorlar, tanzifat amelileri alıyorlar. Bak bu konuda Demetre Vaka'nın İstanbul'un Peçesiz Kadınları diye kitap yayınlarından zannedersen çıkan bir kitabı var. Orada bu olayı o kadar güzel dramatik anlatıyor ki, ya düşünün bir gün diyor geldim diyor Sirkeci'den trenden indim, Pera'ya geçtim, Pera'da işte gece konakladık, akşam sabahleyin eşimle birlikte diyor Karaköy'e diyor Rıhtım'a doğru indiğimde diyor aman Allah'ım gözlerime inanamıyorum diyor, ben baktım diyor sokakları süpüren diyor bir kadın diyor Biraz dikkatli baktım diyor. Ya genç ve güzel bir kadın diyor. Daha bundan diyor ben diyor İstanbul'u terk ettiğimde buradan İstanbul'dan yani New York'a gidiyor oradaki elçiliğimizde görev için. Ben oraya gittiğimde diyor ya bırakın diyor bu Osmanlı'nın bu Osmanlı kadınını sokaklarda çalıştırmayı sokağa bile çıkarmaktan imtina ederlerdi. Ama bugün 1920'de geldiğim ve gördüğüm noktada İstanbul'un diyor temizliğini ve sokakların süpürüntülerini temizletiyorlar diyor. Şimdi tabii bazı kaynaklarda Elif Yazgan'dır, soy isim kanunu çıktıktan sonra Elif Yazgan'dır diye bir hanımdan bahsedilir. İstanbul'a ilk sokakları temizleyen kadınlar olarak ama aslında Cemil Topuzlu Paşa 1914'te onlarca kişi almıştır belediyenin temizlik personeli olarak hanımları. Çünkü hepsi erkekler cepheye gitmiş, İstanbul'u çöp dağları, sokakları, caddeleri ya da meydanlarda bulunuyor. Dolayısıyla bunlar... kadın çöpçüler istihdam edilerek hakikaten İstanbul'un temizliğine bir nebze de olsun o dönemde ciddi bir çare bulmuşlardır. Gerçekten pardon devam edin ki buyurun. 1930-35'li yıllara kadar da aslında bunların hani emeklilik süreçleri 40'lı yıllara kadar da o dönemdeki belediye bünyesinde kadın çöpçülerin çalıştığını görmekteyiz. Günümüzde bile yoktur doğru düzgün. Yok, hayır. O gün şartlarında yapmış. Ben bunu ilk defa yılını çok 2006 ya da 2007 yıllarından ne? Ben Ders Saadet'in sokaklarına dokunan ilk hanım elleri kadın çöpçüler diye bir makale yazmıştım bu konuda. İlk dikkat çekmiştim mesela bu kadın çöpçüler konusuna o dönem. Evet 1930'lardaki fotoğraflarda Cengiz Kahraman'ın fotoğraf albümlerinde İstanbul'la ilgili 1930'larda sizin dediğiniz gibi hala kadın çöpçülerin İstanbul'da görev yaptıklarını evet biliyoruz. Bak, işte Yapı Kredi Cengiz Kahraman arşivinden almıştım bunları. Evet. Şimdi süremiz doluyor galiba Kansu evet. Yavaştan. Kadın çöpçüler gerçekten çok enteresan. Buna da değindi Mehmet Bey. Teşekkür ediyoruz. Evet çok iyi oldu. Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz. Süremiz aslında daha fazla olsaydı kitaptan daha belirlediğimiz notlar vardı. Örneğin 1906 yılında çöpçülerin sürgünü bu Rıdvan Paşa'nın öldürülmesiyle ilgili olayı da şey yapardık. Kısaca o dönemde bir Rıdvan Paşa'nın öldürülmesini vakasını üstünü kapatmak için ya da meseleyi sükunetle çözmek için bir kısım çöpçüleri İstanbul'dan sürmüş. O da başka sorunlara neden olmuş. Bir başka programda da onlardan da bahsedelim. Size çok teşekkür ediyoruz programa katıldığınız için. Çok teşekkürler. Çok teşekkür. Programımızın sonunda adetimiz olduğu üzere ansiklopedik bölümümüz var. Bu hafta Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi'nden yeni bir maddeyle devam edeceğiz. Biliyorsunuz O harfindeyiz ama Reşat Ekrem Koçu'nun ansiklopedisi G harfinde bittiği için odun yarıcı veya baltacı adı verilen görevlinin işini B harfindeki baltacı maddesinden okuyarak aktaracağım size. Şöyle, odun yarıcı veya baltacı İstanbul asırlar boyunca kış mevsimlerinde saray ve kaşhanesinden kulübesine varıncaya kadar ocağında, sobasında, mangalında odun ve kömür ateşiyle ısınmıştır. Birinci Cihan Harbi'ne kadar da en mütevazi gelirli aile reisi sonbahar içinde evinin kışlık odununu, kömürünü almış bulunurdu. İhtiyacın ölçüsüne göre gemi yükü, araba yükü, deve yükü, yükü olarak ve çeki hesabı ile alınan odun meskenlere daima dal kütük olarak girer. Meskenin içtimai seviye ihtiyacına göre çamaşır odunu, hamam külhanı odunu, ocak odunu, saç soba odunu, çinli soba odunu olarak da boy boy kesilirdi. İşte bu işe odun yarma, yapana da odun yarıcı denilirdi. Konaklarda yanaşma ve uşak takımından bir veya birkaç kişi tarafından yapılırdı odun yarıcılık. Uşağı yanaşması olmayanlar da Anadolu ve Rumeli halkından olup sonbaharda birer balta ile sokaklara dökülen bir baltacı odun yarıcı çağırıp çekisi şu kadardan şu kadar çeki odun diye pazarlık yapıp odunları kestirir yardırırlardı. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir konu ve ansiklopedide yeni bir maddeyle devam edeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İstanbul Ansiklopedisi.